Każdy poczuje różnicę. A w ogóle trwają te razy sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19, czas na serwis Filip Jarek. Belgijska prokuratura poinformowała, że nie ma informacji, by ojciec 10-letniego Ibrahima, którego wczoraj uprowadzono w Gdyni, był pozbawiony praw rodzicielskich. Polska czeka na odpowiedź Rosji w sprawie obchodów w Katyniu i Smoleńsku, przekazał szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Dajmy trochę czasu stronie rosyjskiej przeanalizowania tej naszej prośby, ja tutaj jestem dobrej myśli. Weterani na ostatniej prostej przygotowań do igrzysk Invictus Games. Belgijska prokuratura twierdzi, że antwerpski sąd w październiku 2018 roku zdecydował, że 10-letni Ibrahim ma pozostać w Belgii wraz z ojcem, a nie przy matce, która wyjechała z nim do Polski. Przypomnijmy, Ibrahim został uprowadzony wczoraj wieczorem w Gdyni. Porywaczem, jak poinformowała policja, ma być jego ojciec, obywatel Maroka Azedine Oudris. Wcześniej matka chłopca przekazała, że jego ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej w lipcu 2018 roku i po tym kobieta przeprowadziła się z dzieckiem do Polski. Belgijska prokuratura w przesłanym stanowisku zaprzecza tym informacjom. Chłopiec jest cały czas poszukiwany, w tej sprawie uruchomiono procedurę Child Alert. Polska czeka na odpowiedź Rosji w sprawie obchodów w Katyniu i Smoleńsku, poinformował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W weekend ambasada Polski w Moskwie wysłała do rosyjskiego rządu notę dyplomatyczną, w której władze w Warszawie wyraziły chęć zorganizowania tych wydarzeń. Tradycyjna nota, to znaczy poinformowanie, że władze państwowe będą chciały zorganizować taką wizytę i zorganizować takie uroczystości, także oczekiwanie od strony rosyjskiej umożliwienia tego, pomoc w organizacji tego. Dajmy trochę czasu stronie rosyjskiej przeanalizowania tej naszej prośby. Ja tutaj jestem dobrej myśli. Oczywiście trzeba znaleźć rozwiązanie dla różnych kwestii organizacyjnych. Przedstawiciele polskich władz chcą 10 kwietnia pojechać do Smoleńska i Katynia, by uczcić 10. rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego oraz 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Do 10 samorządów w województwie lubelskim trafiły promesy w rządowym programie Maluch Plus. To finansowe wsparcie także dla innych organizacji, które tworzą żłobki i ośrodki opieki dla dzieci do 3 roku życia. Dzięki dotacjom w regionie przybędzie blisko 1000 nowych miejsc. Program to realne wsparcie i pomoc dla tych matek, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy, ocenia dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski. Ludzie mają pewien kłopot wtedy, kiedy kończą im się te urlopy, a druga osoba w małżeństwie nie zarabia wystarczająco dużo, żeby aktywnie wrócić na rynek pracy. Z kolei kobiety też popadają w swego rodzaju kłopot polegający na tym, kiedy pojawiają się następne dzieci, że ten powrót na rynek pracy dokonuje się w dłuższym okresie czasu. I tutaj wsparcie za pomocą tego programu Maluch daje możliwość szybszego powrotu na rynek pracy. Program to realne wsparcie. Mówi także burmistrz Waldemar Jackson ze Świdnika, jak mówi, w jego samorządzie skorzysta m.in. na budowie żłobka. Jest to żłobek ekologiczno-energooszczędny na 120 osób, dwie kondygnacje, 5 dużych sal do zabawy, również sale sypialne, zaplecze administracyjno-kuchenne. Placówka jest też przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Koszt całkowity to ponad 8,5 miliona złotych. Polscy weterani po raz drugi wezmą udział w igrzyskach Invictus Games. Tegoroczne zawody odbędą się w maju w Hadze. Przygotowania do igrzysk trwają od kilkunastu tygodni, a treningi wchodzą właśnie w decydującą fazę, mówi rzecznik polskiej drużyny weteranów Jacek Maduszak. Do startu zostało nam mniej niż 100 dni, więc jesteśmy na ostatniej prostej przygotowań. Za nami już pierwszy tegoroczny turnus. Przygotowujemy 22 zawodników do startu w 7 konkurencjach. Robimy to pod okiem doświadczonych trenerów, którzy mają na swoim koncie takie sukcesy jak na przykład Mistrzostwo Paraolimpijskie w łucznictwie. Wyjazdy na igrzyska Invictus Games opłaca Resort Obrony i Polska Grupa Zbrojeniowa. W sumie do Hagi poleci 100 osób, zawodnicy, ich rodziny oraz opiekunowie i trenerzy. Invictus Games to inicjatywa księcia Harego, który sam był żołnierzem i spotykał się często z weteranami poszkodowanymi na misjach wojskowych. Jego fundacja od 5 lat organizuje igrzyska. Aż teraz czas na sport i Jan Kałucki. Na początek trwające mecze w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła Płock wygrywa z grupą Azoty Tarnów 14-6. W Ekstraklasie koszykarek Wisła Kraków prowadzi z CCC Polkowice 29-23, a w lidze siatkarek Radomka Radom pokonała Pałac Bydgoszcz 3-0. O 20.30 mecz w plus lidze zawodnicy GKS-u Katowice podejmą BKS Fisłę Bydgoszcz. Zostajemy jeszcze przy siatkówce. Ostatnio mówimy widzimy same złe wiadomości w kontekście Resowi Rzeszów. Klub z Podkarpacia nie może wygrać od 5 meczów. Dziś kolejna fatalna informacja. Kontrakt z Resowią rozwiązał Marcin Możdżonek. Były kapitan reprezentacji Polski przegrał z kontuzją. Niestety kończę. Nie tak to sobie wyobrażałem. Życie sportowca jest dość przewrotne. Jest to ciąg wzlotów i upadków. Tym razem jest to swego rodzaju upadek na zdrowiu. Niestety kontuzja lewej nogi, którą miałem już operowaną 2 lata temu, odnowiła się. Nie do końca wiadomo jeszcze, co z nią tak naprawdę jest. Czy ona wymaga leczenia operacyjnego, czy wystarczy sama rehabilitacja. Ale fakt jest taki, że w tym sezonie już w żadnym meczu nie będę mógł wziąć udziału. Przy okazji Marcin Możdżonek powiedział, że jeszcze nie kończy z profesjonalną karierą. Dopóki jest jakaś mała furtka, postaram się z niej skorzystać. Mówił mistrz świata, mistrz Europy i 3-krotny mistrz Polski. Teraz tenis, bo dziś tematem numer 1 na korcie jest wielki powrót Kim Clijsters. Belgijka wróciła do profesjonalnego grania po ponad 7 latach przerwy. Niestety przegrała z Hiszpanką Garbin Muguruzą 2-6, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju WTA w Dubaju. Przypomnijmy, Clijsters ma w gablocie 4 wielkoszlemowe tytuły oraz 3 zwycięstwa w turnieju Masters. I na koniec piłka nożna, bo diś szlagier Ligi Angielskiej. O 21:00 Chelsea podejmie Manchester United. Trener londyńczyków Frank Lampard. To bardzo trudny rywal. United wzmocnili się podczas ostatniego okienka transferowego. Spodziewam się zaciętego meczu. Wiem, jaka jest sytuacja w tabeli. Jeśli wygramy, będziemy mieć 9 punktów przewagi nad United, ale w futbolu tego typu straty się zmniejszają i rosną. Pościg United czy Tottenhamu jest bardzo ciekawy. Początek o 21:00, wtedy też kolejne trójkowe wiadomości sportowe. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy za wiadomości sportowe. Do usłyszenia. A co w pogodzie? Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Na zachodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 5-7 stopni to na północy do 9-11 stopni to na południu. Wiatr będzie umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem do 65 km. Południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 130 km. Trójka. Program trzeci. Bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia, a niebawem aksamit. Zapraszamy do reklamy. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że w salonach Toyoty wciąż trwa wyprzedaż rocznika 2019, która jak zawsze wywołuje ogromne emocje. Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się doskonała do miejskiej jazdy Toyota Aygo. Dostępna w cenie już od 37 300 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Zmieniliście samochód, co? Tak, to Volkswagen T-Roc. Potrzebowaliśmy większego auta, ale nie byliśmy pewni, czy to dobry moment. Do tego Oli najbardziej zależało na bezpieczeństwie. A ja szukałem czegoś z mocnym charakterem. No i co? No i wsiedliśmy. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na Ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz T-Roc z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. was meant to be long ago, 100 years from now. Tossing on an open sea, love so good it's easy to go down. To every life, a light that shines. Wind Blue, Heather Nova. Zimowy smutek, mam nadzieję, że nie dopadł was dziś, ale gdyby, jeśli, to właśnie od tego między innymi jest aksamit. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. I'm gonna mess with someone else's song now. Hey little boy, is your mother home? Did she go out and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is she good to you? Does she do to you the things I don't do? I can take you higher. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Sometimes, like someone took a knife, baby, a jandal, and put a 6-inch valley through the middle of my soul.

thought I knew what love was. What did I know? Those days are gone forever. I should just let them go by. I can see you, your brown skin shining in the sun. You got the top Widziałam Nataszę na żywo i mogę potwierdzić, że jej koncerty są zawsze, mogę powiedzieć, że zawsze, bo widziałam kilkakrotnie, bardzo ujmujące, czarujące i jakoś cokolwiek to słowo znaczy, kobiece. I taka też jest ta wersja jakże męskiej piosenki, bo to przecież słynni The Boys of Summer, Bad for Lashes ze swojej nowej koncertowej epki. Zastanawiałam się nad tym, patrząc na plan muzycznych zdarzeń tego wydania Aksamitu, czy nie jest tak w tych nowych, trochę dziwnych, z pewnością innych fonograficznie czasach, że epka, czyli wydawnictwo zaledwie kilkuutworowe, mniejsze objętościowo niż album, to nie jest jakiś nowy i to dobry do tego sposób i pomysł, by komunikować się ze swoimi słuchaczami i dzielić swoją nową muzyką czy twórczością, bo mam wrażenie, że artyści coraz częściej w ostatnich tygodniach, miesiącach i latach próbują się z tym formatem niegdyś bardzo popularnym, później troszkę mniej, a teraz mam wrażenie, kiedy tak potrzebna jest ta aktualność i nowość i pewna częstotliwość, to być może łatwiej skompilować 4 czy 5-utworowe wydawnictwo niż cały album. Bo za nami muzyka z nowej epki Bad for Lashes, a przed nami piosenka z wydawnictwa, którego premiera dopiero nas czeka. Ale to też będzie epka. Nowe wydawnictwo Anny Calvi. Thank you. Eden to Anna Calvi, piosenka doskonale znana z jej ostatniej świetnej płyty z albumu Hunter. W marcu ukaże się w pewnym sensie reedycja, w pewnym sensie nowa wersja tej płyty zatytułowana Haunted i na niej kilka utworów z tego albumu, z płyty Hunter w nowych wersjach. A nowa wersja to znaczy między innymi duet z Charlotte Gainsbourg, jak przed chwilą właśnie zaprezentowany w Aksamicie. Jeszcze bardziej tajemna i niepokojąca, mam wrażenie, wersja piosenki Eden. Podglądam cały czas korespondencję. Dziękuję za wszystkie listy i zachęcam oczywiście do pisania i komentowania. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Lubię te momenty, kiedy gdzieś zasłuchana często w bardzo poważną muzykę nagle zostaje wyrwana jakimś skrawkiem waszej poniedziałkowej wieczornej rzeczywistości. I tak było przed chwilą, kiedy przeczytałam na ekranie mojego komputera, a ja potajemnie przymierzam wszystkie moje sandały, byle do lata. No właśnie, jest coś już z tej tęsknoty za czymś ciepłym w dzisiejszym wydaniu Aksamitu, co i tutaj odczytuję w kolejnym z listów, czuć w tym wszystkim nadzieję idącą w stronę wiosny. Tak właśnie jest i tego się trzymajmy, bo wiosna to także zapowiedź nowego, a nowego znaczy także oczywiście nową muzykę. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię, podzwonę. A to by miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. A tobie miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Troskę i pieśń, ciebie już nie mam. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poemat. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten smutek, tylko ten wiersz, który mnie kocha. Kasia Linz, wiersz ostatni. Tajemniczo powiem, że to odtworzenie piosenki Kasi połączyłabym jakoś z wątkiem rzeczy nowych i także z aksamitem całkiem już niedługo i tutaj postawię kropkę. Rzeczy nowe to nie tylko to, co przed nami, ale i to, co wciąż z naklejką ekscytujące, gorące tu i teraz. W programie trzecim Julia Mabzel. Czas z jej nowej płyty Skull Echo. Płyty, którą promuję na trasie koncertowej i mam ogromną przyjemność zaprosić Was na kilka z tych koncertów. Jeśli macie ochotę zobaczyć Julię w akcji, to teraz jest dobry moment, by siąść do komputera, wystukać mój adres mailowy anna.gacek@polskieradio.pl i zdecydować, czy macie ochotę spędzić 23 dzień lutego w Gdańsku, tam Stary Maneż, 29 lutego Julia gra w Warszawie w Stodole, a 1 marca w Krakowie w klubie Studio. Na te koncerty mam zaproszenia. Gdańsk, Warszawa, Kraków. Proszę do mnie pisać w tej sprawie, podając swoje imię i nazwisko i koniecznie miasto, o jakie Wam chodzi. anna.gacek@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać w tej konsekwencji przez całą pierwszą godzinę aksamitu, bo na razie wyłącznie kobiety. Nowy singiel Christine and the Queens, People, I've Been Sad. Pomyślałam, że jedyny moment, kiedy zwrot widzę czarno znaczy coś dobrego, to jest ta chwila, kiedy zaglądam w moją skrzynkę pocztową, a tam tak wiele próśb o wejściówki na koncert Julii Marcel, na koncerty właściwie. Obiecuję dziś do końca aksamitu wszystkim odpisać tym, którzy wygrywają w tej audycji te zaproszenia i mam nadzieję, że przed wami cudowny wieczór w towarzystwie Julii. A my dalej kobieco. Nowy singiel Grimes. to awake. Seems I can't escape. Lately I just turn into demons. Flew into the sun. Nowy singiel Grimes w programie trzecim i z każdą kolejną piosenką wydaje mi się, że rzeczywiście macie rację i usłyszeliście coś, o czym ja nawet nie wiedziałam, układając i wybierając dzisiejsze utwory, że naprawdę coś w nich gdzieś brzmi jak wiosna, ale może to już tylko moje jakieś niecierpliwe życzenia. Ale być może to też sprawka nowej muzyki, że w niej zawsze jednak jest coś jakoś ekscytującego i zwiastującego nieznane. Przed nami kolejny nowy singiel. Tym razem US Girls. Do the pass in this world where they say it's not personal, it's business. Moving numbers American Dollars. Tak będzie rozpoczynać się, będzie, bo to marcowa premiera, Heavy Light, nowy album US Girls. Zacytuję teraz, jakie wyzwania stawiacie przede mną, napisała pani Anita. Dobry wieczór, pani Anno. Ja nie wiem, czy to ten wiatr, ale poziom mojego dzisiejszego zdenerwowania przekracza wszelką skalę. Zamknęłam się w sypialni, psa i dzieci wygoniłam, teraz już tylko aksamit. Pozdrawiam. Pani Anito, będę starać się przez całą drugą godzinę. Teraz zostawiam was z Agnieszką Opszańską, a aksamit wraca po 20. Dziś zaglądamy wspólnie do Poznania. Teren. Kultura. W Centrum Kultury Zamek możemy już oglądać wystawę Nieznany impresjonizm Manet, Pizarro i im współcześni. Zmierzymy się na niej z mało znanymi pracami bardzo znanych artystów, klasyków impresjonizmu i postimpresjonizmu, których to malarstwo możemy oglądać w najlepszych muzeach na świecie, ale tworzyli też w innych technikach. I tu kluczem jest właśnie jedna z nich – grafika. To jest faktycznie dosyć nieoczywista prezentacja, dlatego że impresjonizm jest kierunkiem dla tych, którzy się sztuką interesują, doskonale rozpoznawalnym, dla tych, którzy mniej, też jest okresem w historii sztuki, z jakim zjawiskiem, z którym się ludzie zapoznali i jest dla nich bardzo atrakcyjny. Mówi Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury Zamek. Natomiast mamy sytuację nieoczywistą, dlatego że pokazujemy artystów, te wielkie nazwiska, w takiej odsłonie niemalarskiej. Pokazujemy ich pracę, których byśmy nie kojarzyli z ich twórczością. Pokazujemy prace graficzne, ale dzięki temu rozpoznajemy oblicze artystów, którzy w sposób mistrzowski opanowali bardzo trudne techniki, bo techniki graficzne to są techniki wymagające naprawdę znajomości materii, ogromnego kunsztu warsztatowego, wymagające ogromnej cierpliwości, długotrwałe, pracochłonne i nie przynoszące tak szybko pierwszego efektu. Myślę, że to robi niezwykłe wrażenie. Pizarro, Sisley, Cézanne, Renoir, Toulouse-Lautrec. Prace między innymi tych artystów zobaczymy w Poznaniu. To ruszajmy już do Centrum Kultury Zamek. I od czego zaczniemy? Zaczęłabym od tego, że ta wystawa też daje szansę na zapoznanie się z warsztatem. Zaczynamy od pokazania starej prasy graficznej i opowiadamy o tym, w jaki sposób ona pracowała, w jaki sposób była używana. Mamy szansę zapoznania się wręcz z praktycznym aspektem jej funkcjonowania, dlatego że organizujemy przy tej prasie i na tej prasie szereg pokazów warsztatowych. To jest jeden element, czyli mamy do czynienia z pokazem tej materii, z jakiej korzystali artyści, których pracę oglądamy w sali wystaw. Natomiast pokazujemy też klimat, w jakim pracowali, bo pokazujemy film, który znaleźliśmy w głębiach internetów. Film pokazujący Paryż końca XIX wieku, pełen ruchu, pełen niezwykłego klimatu miasta, niezwykle żywego miasta, które mogło być naprawdę ogromną inspiracją dla artystów, o czym się możemy przekonać na pracach, które można oglądać na wystawie. Ale, to jeszcze nie wszystko. Naświetlamy najpierw kontekst, a następnie pokazujemy niezwykle ciekawe prace. Prace artystów bardzo znanych, których kojarzymy przede wszystkim z malarstwem, no tutaj jeszcze raz wymienimy, Manet, Pizarro, Toulouse-Lautrec, Vallotton, Bonnard, czyli impresjonistów i postimpresjonistów. Natomiast pokazujemy prace, które są efektem długiego procesu. Każda z tych grafik jest doskonale opisana. Wchodzimy w tego ducha, którym impresjonizm funkcjonował i który chciał nam przekazać. Wrażeniowości, ulica w deszczu, stogi siana na polu, które również są miotane wiatrem. Piękne portrety, nie do końca oczywiste, w tym niezwykle uroczy portret na przykład Berty Morisot, wykonany przez Eduarda Maneta. Nieznany impresjonizm Manet, Pizarro i im współcześni. Na tę wystawę zapraszam do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Czas mamy aż do 29 marca. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 8.45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? A może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć.